Jean-Paul Sartre. Özgürlük Sorunu. Seslendiren Akın Altan. Amaçlarımızdan biri özgürlüğün anlamını bulup ortaya koymaktır. Bugün özgürlük kadar istenilen hiçbir şey yok. Eskiden özgürlüğün parayla satıldığı günler olmuş. Bugün karşılığında savaş ya da ölüm olanakları bile verilse yine de satılamıyor. Nasıl olmuş da iş bu duruma gelmiş? Nedeni şu, burjuva demokrasisinin özgürlükleri birer yalan dolan sadece. Elimizdeki hakların, daha doğrusu sözde hakların hepsi aslında halkın ancak ufak bir bölüğü için gerçek bir anlam taşıyor. Yasa bakımından toplumun her üyesi mal mülk sahibi olmakta özgürdür. Ama birey ancak elindekinin sahibi olmakta özgür olduğuna göre bunun anlamı şuna varıyor. Kapitalizm iş araçlarına, İşçi de ücretine sahip olmakta özgürdür. Bunun sonucu olarak mal mülk hakkı toplumsal eşitsizlik düzenini sürdürmeye varıyor. Hukuk bakımından hepimiz yasa önünde eşitizdir. Ama işsizlik, açlık, mecburi hizmet, zorlama kültür, taraflı mahkemeler, sınıflara bağlı jüriler, zengin sınıfın avucunun içinde bulunan polis gücü gibi şeyler gerçekte bu eşitliği maskaraya çeviriyor. Hukuk bakımından işçi, ulusal topluluğun içindedir. Hatta çıkarları bile kapitalistlerinkinin aynıdır. Çünkü memleket bolluk içinde olursa, işçinin satın alma gücü artar, memleket yoksulluk içinde olursa, o da ötekiler gibi acı çeker, deniyor. Gerçekte ise işçinin ürünü de anlamı da elinden kaçmakta. İşçi, kendi olmadan yaşayamayan ama kaderi kendi dışında karara bağlanan bir teşebbüse yabancı kalıyor. Yasa bakımından hepimiz aynı düşünce özgürlüğüne sahibiz. Ama gerçekte açlıktan, soğuktan ölen bir kimse için düşünce özgürlüğünün ne anlamı olur? Ya da okuduğu gazeteler taraflı veya danışıklıysalar, haber alma ve verme işleri özgür değilse, ya da kafaları şişirip alt üst etmek amacıyla yapılan çatışmaların sürekli baskısı altında kalırsa, o kimse için düşünce özgürlüğünün de anlamı mı kalır? Hukuk bakımından işçinin, küçük burjuvanın ya da köylünün seçim hakkı fabrikacının hakkına eşittir. Gerçekte ise ne vekillikler ne de millet ve ayan meclisleri 1910-1940'a kadar halkın gerçekten isteklerini temsil etmiş değillerdir. Asıl mesele şu ki bu dönem içinde olayların baskısı altında uluslar gelecekteki bir sosyalist denemenin taşıdığı anlamı kavramışlardı. Ne var ki bu yönden elleri kolları serbest bırakılmadı. Niçin? Çünkü bugünün tarihsel etkenleri parlamanlar dışında bulunuyor. Bunlar ekonomik gruplaşmalar, ekonomik gelişmeler ve uluslararası olaylardır. Örneğin bugün hepimiz oyumuzu kullandık ama hükümet bizi hiç de temsil etmiyor. Demek halkın büyük bir bölüğü hiçbir şekilde, hiçbir gerçek hakka sahip değil. Burjuva demokrasilerinde görülen özgürlük aldatmacadan başka bir şey değil. Bu yönetimlerin bize verdikleri soyut haklardan faydalanmalar varsa, onların aynı zamanda somut hakları var da ondan. Yani onlar ekonomik güce sahiptirler. Böyle olunca insanların özgürlükten nefret etmeleri hiç de şaşılacak bir şey değil. Gelip onlara şöyle söylemeleri de insanı şaşırtmıyor. Baskı organlarıyla bağlarla ifade edilen bu özgürlüğe ne ihtiyacımız var ki? Vazgeçin gitsin. Çünkü sizin istediğiniz şu. Açsınız, yiyecek istersiniz. Üşüyorsunuz, kömür istersiniz. İşsizlik yılgısı başınızdan eksik değil. İşinizde güven istersiniz. Soyut iş hakkı değil, tam verimle çalışan bir toplumda elle tutulur bir güven istersiniz. Ama bütün bunlar ancak kararları değişmez, her şeyi yapmaya yetkili bir bürokrasiye dayanan zorba bir hükümette olabilir, diye ekleyeceklerdir. Böylece burjuva demokrasisinin bir bireyini sahiden karnı aç, üşüyen, savaş istemeyen, işinde güven isteyen somut bir insana karşı tutuyorlar. Somut hak isteklerini demokrasinin özgürlük isteklerine karşı koyan bir insanı dinlersek, yiyecek içeceksiz, kömürsüz, iç ve dış güvenden yoksun insanlar için özgürlük istemekten utanç duyarız. Bununla beraber, özgürlük burjuva toplumunun yalan dolanından başka bir şey değil, onu tamamıyla bırakmalıyız, somut isteklere dönmeliyiz şeklinde düşünmemiz doğru olur mu? Önce bu somut istekleri görelim. Şurası su götürmez bir gerçek. Bizim toplumumuzun, belki de bütün toplumların ana sorunu, öteden beri hep yoksulluktur. Bizler, bolluk içinde yüzen toplumlardan değiliz. Yoksulluğun, servet dağıtımının daha da az eşit hale soktuğu toplumlardanız. Bu yoksulluk, savaştan bu yana daha da artmış bulunuyor. Somut hak isteklerine karşı bir silah olarak kullanılmaktan başka bir işe yaramayan bir özgürlükten söz etmenin onur kırıcı bir şekli vardır. Örneğin, tanınmış bir adam, hak isteklerinden, yığınlardan söz ederken, bunların o bayağı materyalizminden dem vururken, elbette ki özgürlüğün değerlerini hak isteklerine karşı bir silah olarak kullandı. Bunu bırakalım da bu isteklere gelelim. Bunların ne demek olduğuna, yiyecek içeceği olmayan, ücreti az, karnı aç bir adamın isteklerine bakalım. Acaba bu adamın kurtulmak istediği şey darlık mı, yoksa ölüm korkusu mu? Şüphesiz ikisi de var aslında. Ama bir de güçsüz kalmak, güçsüz bir adam derekesine düştüğünü görmek, isteğine rağmen midesinden başka bir şey düşünmemek zorunda kalmanın, bir sıçan gibi bir kenara sıkıştırılmanın verdiği öfke var işin içinde. Sonra insan tek başına aç kalmaz. Bir adam aç kalırsa, bütün arkadaşlarıyla, kendisi gibi ücret alan bütün insanlarla birlikte aç kalır. Bir işsizin açlığı, aynı zamanda bütün öteki işsizlerin de açlığıdır. Burada, açlığın kendisinden, açlıktan kurtulmak uğrunda harcanan çabadan bir bağlılık doğmaktadır. Sonra, başkalarının yiyip içmesi karşısında duyulan öfke de var. Çekemezlik, adi kıskançlık adları verdikleri bu öfke, tam tersine bir eşitlik, bir adalet duygusudur. Açlık, başlı başına açlık. Ücretlerin artmasını isteyen açlık. İhtiyaçlardan kurtulmak, insanlığına engel olan her şeyden kurtulmak isteyen insanın hak isteğidir. Açlık, özgürlük isteğidir başlı başına. Bir başka örneğe geçelim. Barışla ilgili istekler örneğine. Bugün, aldatılmamış olmak şartıyla bütün insanlar barış içinde çalışmak istiyorlar. Her şeyden önce elbette ki haklı ve doğru olarak açlıktan ölmemek düşüncesi diye bir şey var. Ama talinin, kaderinin, işle, sendika örgütüyle en güç koşullara karşı korunmak istenilen kaderinin başka yerden gelen ve karşı konamayan bilinmedik güçler kanalıyla yok edilmesine karşı duyduğu kin, nefret de var. Burada da insanın kaderini kendi elinde tutmak düşüncesine geliyoruz. Açlık olsun, iş alanında düzen isteği olsun, barış isteği olsun, bütün bunlar da insanın hak olarak istediği, aradığı somut özgürlüktür. Yani günün hayat koşulları içinde, sınıfsız bir toplumda herkesin kendi hayatından sorumlu olabilmesidir. Her şeyin başı açlık, güven ihtiyacı ve iş isteğiydi. Bütün bu isterler elde edilir de, midenin isterleri ve güven isteği bir yana bırakılarak bir program yapılırsa, işçi sınıfının ya da orta sınıfın hak istekleri atlatılmış olur. Onlara, sizlere doyasıya yiyecek içecek sağlayacağız, diyorlar. Ama neler istiyorsunuz diye sormuyorlar. İnsanlar, yalnız doyasıya yemek içmek için değil, özgür olmak için doyasıya yemek içmek istiyorlar. Mesele, özgürlüğü bırakmak değil. Hatta burjuvazinin soyut özgürlüklerini de bırakmak değil. Mesele, onlara bir öz vermek, onları yeniden kaynaklarında bulmak, günlük hayatın gerekleri gibi basit gereklerden doğduklarını belirtmektir. Ta ki malların dağıtımını, tüketimini daha iyi bir yaşama seviyesini ilgilendiren isteklerle insana, senin hakkın özgür bir insan olmaktır dedirten ve buna bütün anlamını veren o derin hak isteği arasında hiçbir ayrılık kalmasın. Son.